Wewe wajifanya wajua we dada, na kuwa mwalimu wa wapenzio wa watu. Mimi na kukanya usiwe kidomi domi, utakuja adhirika uli mwenguni umu. Mimi na kukanya usiwe kidomi domi, utakuja adhirika uli mwenguni umu. Wewe wajifanya wajua we dada, na kuwa mwalimu wa wapenzio kwa watu. Mimi na kukanya usiwe kidomi domi, utakuja adhirika uli mwenguni umu. Mimi na kukanya usiwe kidomi domi, utakuja adhirika uli mwenguni umu. Usipende kashifu watu kwa wapenzi wao, utakuja adhirika dada umitanio. Ukosiko kujenga dada ni kubomoa. Ile siku shauri kituwe mama ilipelea. Usipende kashifu watu kwa wapenzi wao, utakuja adhirika dada umitanio. Ukosiko kujenga dada ni kubomoa. Ile siku shauri kituwe mama endelea. Siwezi tena, siwezi tena mama endelea. Yawo, yawo, endelea. Mama, mama, endelea. Yawo, endelea. Aya mama, endelea. Kujadili kadada omitanio. kusiko kujenga dada ikupomoa. Siku shauri kituwe mamba endelea, usipende kashifu watu kwa wapenzi wao. Utakuja thirika dada omitanio, ukosiko kujenga dada ikubomoa. Siku shauri kituwe mama endelea, endelea mama we, mama we, endelea madaka mengi sana mama wo, endelea siwezi tena, siwezi tena mama, endelea.